أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Evet değerli kardeşlerim Allahu Azze ve Celle yine bizlere yan yana gelmeyi nasip eyledi. Ona hamdü senalar olsun diyoruz. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis-i şerifleri gereğince Allah'ın dini ile alakalı inşallah bir şeyler konuşmayı arzu ediyoruz. Allah Resulü hatırlarsınız bu hadis-i şeriflerinde insanlar bir meclis oluştururlar, yan yana gelirler. Ve bu meclisten Allah'ı anmadan, Allah'ı zikretmeden, yani onun dini ile alakalı bir şeylerden bahsetmeden kalkarlar iseler, bu kimseler tıpkı merkep leşinden dağılan kimselere benzerler. Onun için biz inşallah madem ki yan yana geldik, onun dini ile alakalı bir şeylerden bahsetmeye çalışalım. Benim sizlere bu akşam anlatmayı düşündüğüm değerli arkadaşlarım konu Kur'an'ı anlamada sünnetin yeri. Kur'an'ı anlamada sünnetin yeri. Konuyu güzel izah edebilme açısından Rabbimden kendim için kudret ve kuvvet niyaz ediyorum. Bunun yanı sıra sizler için de yine güzel bir anlayış, hüsnü zan, hüsnü fehim talep ediyorum. Değerli arkadaşlarım, Allah'ın yüce tevhid dini olan İslam, bilindiği gibi her devirde insanlara iki ana kaynaktan gelmektedir. Bunların birincisi Allah'ın kitapları, ikincisi ise onun elçilerinin sünnetidir. Her devirde iki kaynaktan gelir insanlara yüce tevhid dini İslam. Birincisi Allah'ın kitapları, ikincisi neymiş? Peygamberlerinin sünnetleridir. Bunlar et ve tırnak gibi birbirlerinden ayrılmayan iki unsurdur. Birbirlerinden ayrılmayan iki unsurdur bu iki şey. Bunların birisini diğerinden ayırdığınız zaman ne dinin gerçek manasını anlayabilirsiniz ne de sırat-ı müstakim bulunabilir. Bunu ikisini birbirinden ayırdığınız zaman dini gerçek manada anlayamazsınız. Sünnetsiz bir kitap anlayışı, sürücüsü olmayan bir vasıta gibidir. Hedefe ulaşmada ulaşmak isteyen yolcular, nasıl ki sürücüsüz o yolda bir ilerleme kaydedemezler ise, aynen de Allah'ın kitabını anlamada ve yaşamada, sünnete başvurmadan insanlar yaratılışlarının gayesi olan hedefe kesinlikle ulaşamazlar. Bu hususta bir ilerleme kaydedemezler. Yine aynı şekilde eğer vasıtaya ehli olanı arayıp bulma gibi bir girişime ihtiyaç duymadan o vasıtaya ehli olmayan bir sürücü oturtulduğunda nasıl ki yolda yalpalamalar başlar, neticede bir yerlere yuvarlanma söz konusu olur. Aynen de unutmayın ki değerli arkadaşlarım, Allah'ın kitabını beyan ettirmede ona ehli olmayan birisini seçerseniz, sırat-ı müstakimden yalpalamalar ve neticede biraz önceki o aracın uçuruma yuvarlandığı gibi neticede manevi olarak bir uçuruma yuvarlanma söz konusu olur. Nitekim Allah'ın kitabını sünnetsiz bir şekilde anlamaya çalışanlar, sünneti saf dışı edip de akıllarına göre hareket edenler neticede bu belaya, bu musibete düçar olmuşlardır. Bunu çevremize baktığımız zaman görüyoruz. İşte bundan dolayı ki değerli arkadaşlarım, biz bu sohbetimizde Allah'ın kitabını anlamada ve onu pratik olarak uygulamada kendisine başvurulmadan birçok çarpıklığın çıkacağı kaçınılmaz olan sünneti tanımaya, onu anlamaya ve yine onu Kur'an'ı tefsir etmede ne denli bir değeri var, ne denli bir görevi var, bunları anlatmaya çalışacağız. Bunların üzerinde inşallah durmaya çalışacağız. Değerli arkadaşlarım, Allahu Azze ve Celle sünnetin böyle bir selahiyete sahip olduğunu Kerim kitabında şöyle zikreder. Yani Allah'ın kitabını beyan edecek, tefsir edecek yetkiye sahip olduğunu Kerim kitabında şöyle dile getirir. Nahl suresi ayet 44. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Allahu Azze ve Celle burada, ey Muhammed, sana da bu zikri indirdik ki insanlara kendilerine indirileni beyan edesin. Umulur ki tefekkür ederler. Umulur ki tefekkür ederler. Yine bir ayeti celilesinde, hakikat biz sana bu kitabı hak olarak indirdik ki insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmedesin. İnsanlar arasında kafana göre değil, Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmedesin. Bu ayeti celilede Nisa suresi 105 değerli arkadaşlar. Bu ayeti kerimeler açık ve net bir şekilde Kur'an'ın beyanının, diğer bir ifadeyle Kur'an'ın tefsirinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme verildiğini açıkça ortaya koymaktadır. Açık ve net bir şekilde bize bunu anlatmaktadır. Yine aynı şekilde zikredeceğimiz şu ayeti kerimelere de eğer dikkat ederseniz, Kur'an'ın tefsirini yapacak merciinin yine Allah Resulü olduğu anlatılıyor. Eğer bu ayete de dikkat ederseniz, ki dikkat etme mecburiyetindeyiz, dikkat etme mecburiyetindesiniz, anlama mecburiyetindesiniz. Neden? Çünkü etrafımızda arz-ı endam eden, Kur'an dışı sünnetin vahiy olduğunu kabullenmeyenler veya diğer bir ifadeyle Kur'an bize yeter, sünneti saf dışı etme hareketleri hakim durumda. Bazı çevreler tarafından. Dolayısıyla bizim bunları biraz önce ifade ettiğimiz gibi anlama mecburiyetimiz, kavrama mecburiyetimiz var. Neden? Ne kadar güzel anlar isek o kadar güzel karşı tarafa meramımızı anlatabiliriz. Hakkı, hakikati karşı tarafa o denli güzelce anlatabiliriz. Onun için bu ayetlere dikkat edilmeli. Nelerin anlatıldığı hususunu iyi kavrama mecburiyetimiz vardır. Evet, dikkat ediyoruz yine Allahu Azze ve Celle'nin bu ayeti celilesine. Rabbimiz burada da şöyle buyuruyor. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ السَّب۪يلِ الْمُؤْمِن۪ينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَعَتْ مَس۪يرًا. Her kim hüda kendisine beyan edildikten sonra peygambere muhalefet eder ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa onu döndüğü o yolda bırakırız ve onu cehenneme sokarız. Orası ne kötü gidiş yeridir. Nisa suresi ayet 115. İşte zikredilen bu ayeti kerimeye de eğer dikkat ederseniz, Kur'an'ın diğer bir ismi olan hüdanın peygamber tarafından beyan edileceğine açıkça işaret edildiği gibi, ayrıyeten peygamberin bu beyanına, diğer bir ifadeyle peygamberin bu tefsirine kim muhalefet ederse onu döndüğü o yolda bırakır, onu cehenneme sokarız, orası ne kötü gidişir. Ayetlere dikkat ederseniz burada Allahu Azze ve Celle Resulullah'ın Kur'an'ı beyan etme yetkisine ve onun beyanına muhalefet edenlerin cehennemi boylayacağına işaretler vardır. Yine Allahu Azze ve Celle'nin Kerim kitabından ayeti celileler. Burada şimdi dikkat ediyoruz. Allahu Azze ve Celle Kıyamet suresinde şöyle buyuruyor. La tuharrik bihi lisaneke li ta'cele bih. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'ana. Fe izâ qara'nahu fettebi Kur'ana thumme inne aleyna bayana. Burada da Allah Azze ve Celle diyor ki ey Muhammed, Cibril sana vahiy getirdiği zaman dilini depreştirme. Acele etme, dilini depreştirme. Şüphesiz ki onu senin gönlünde cem etmek, toplamak bize aittir. Sen onun okunuşunu takip et yeter. Sümme inne aleyna beyana. Sonra onu beyan etmek de bize aittir. Sonra onu beyan etmek de bize aittir. Kıyamet suresi 16, 17, 18, 19. ayet. Bu ayetlerde de dikkat ettiyseniz değerli arkadaşlarım, Allahu Azze ve Celle Resulüne Kur'an'ın vahyedilişi esnasında acele etmemesini, onu sadece dinlemesini, ayrıyeten Kur'an'ı Resulünün gönlünde toplamayı tekeffül ettiğini ve hasseten ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ifadesinde olduğu gibi, yani sonra muhakkak ki onu beyan etmek de bize aittir ifadesinde de Kur'an'ın tefsirinin tekrar ayrı bir vahiy ile Resulüne yaptırılacağı anlatılmaktadır. Sonra onu beyan etmek de bize aittir. Yani Kur'an'da namaz emri inerken, zekat emri inerken, diğer kapalı şeyler indiği zaman Allah Resulü ne yapıyor? Acele ediyor. Nasıl, ne şekilde anlaşılacak, nasıl tatbik edilecek diye acele ediyor, dilini depreştiriyor ve Allahu Azze ve Celle onu uyararak sen sadece dinle, takip et, korkma, onu sonra beyan etmek de bize aittir. Sonra onu beyan etmek de bize aittir. Yani bu beyan da Allah tarafından geliyor. Eğer bu böyle anlaşılır, böyle bilinirse herhalde sünnete de buna göre değer vermemiz gerekecektir. Sünnete de ona göre değer vermemiz gerekecektir. Hulasa değerli arkadaşlarım, bu ve bunun gibi daha birçok ayeti kerimeler var ki bunlar sünnetin Kur'an'ı tefsirde tek yetkili merci olduğunu ve onun da, yani sünneti seniyenin de Allah'tan inen bir vahiy olduğunu bize anlatmaktadır. O da Allah'tan inen bir vahiydir. Ayrıyeten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis-i şerifine de eğer dikkat ederseniz, bu da Kur'an'ı tefsirde Resulünün sünnetinin yetkili olduğunu anlatıyor. Allah Resulü buyuruyor ki Ebu Said el-Hudri'den gelen bir hadislerinde, ey insanlar, size iki ağırlık bıraktım. Bunlarından birisi Allah'ın kitabı, diğeri benim sünnetim. Kur'an'ı zorlaştırmayın, sünnetimle konuşturun. Görüyor musunuz ifadeyi? Kur'an'ı zorlaştırmayın, sünnetimle konuşturun. Bu ne demektir? Kur'an'ı tek başına elinize aldığınız zaman zorlanacaksınızdır, anlayamayacaksınızdır bir şeyler. Anlasanız dahi bu Allah'ın istediği şekilde bir anlayış olmayacaktır. Diğer bir ifadeyle o anlayışınız Allah'ın muradı olmayacaktır. Dolayısıyla hiç kimse Allah'ın kitabındaki tefsire ihtiyacı olan ayetleri, diğer bir ifadeyle izaha muhtaç olan diğer meseleleri peygamberi bir anlayıştan uzak bir şekilde anlama yetkisine sahip değildir. Velev ki böyle bir kimse, değerli arkadaşlarım, velev ki böyle bir kimse fasih bir Arapça ilmine sahip de olsa, fasih bir Arapça ilmine sahip de olsa, Kur'an'dan kendi başına bir şeyler çıkaramaz. Bunun yanı sıra sahabe olma gibi bir imtiyaz dahi Kur'an'ı tefsire ihtiyacı olan ayetlerini anlamaya yeterli değildir. Sahabe dahi olsa Kur'an'ı anlamada yeterli değildir. Şimdi konunun bu bölümü ile alakalı net bir anlayışın hasıl olması için size ben bir iki tane misal vereyim. Bakınız, Allah Azze ve Celle'nin nebisine arkadaş seçmiş olduğu sahabeler, yani sahabe olma gibi bir imtiyaza sahip insanlar, bunun yanı sıra fasih Arapçaları olan insanlar, ama Kur'an'ı anlamada bu iki güzel vasıf yeterli değildir. Şimdi bunun delillerine bakıyoruz. Hatırlarsınız Allah Azze ve Celle'nin Bakara suresinde 187. ayeti cellesinde وَكُولُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْفَدِ مِنَ الْفَجْرِ ayeti hatırlarsınız. Yiyiniz, İçiniz ta ki fecrin siyah ipliği beyaz ipliğinden ayırt edilinceye kadar. Ayet bu. Yiyiniz, içiniz ta ki fecrin siyah ipliği beyaz ipliğinden ayırt edilinceye kadar. Bu ayeti kerime inince Adi İbni Hatem, hatırlarsınız bu bir sahabidir, ayetin mantıkına bakarak, ayetin kelimelerine bakarak gerçekten bir siyah iplik bir de beyaz iplik almış, sahur vaktini tayin etmeye kalkışmıştır. Bu ayet sahur vaktini tayin eden bir ayettir. Ayetin mantıkunda siyah iplikle beyaz iplikten bahsedildiğinden dolayı ne yapıyor sahabi? Gerçekten bir siyah iplikle beyaz iplik alıyor. Bakıyor ki bir yanlışlık var bunda neredeyse. Güneş doğuyor. Ne yapıyor? Allah Resulüne geliyor. Ya Resulallah ben böyle böyle yaptım aynen ayette denildiği gibi ama neredeyse güneş doğacak. Allah Resulü ne diyor Buhari ve Müslim'deki hadislerinde? Bu senin anladığın gibi değil ki diyor. Bu senin anladığın manada değildir. Buradaki siyah iplikten maksat gecenin karanlığı ile gündüzün beyazlığıdır. Yani beyaz siyah iplikten maksat gecenin karanlığı gündüzün beyazlığıdır diyor. Yani dağların üzerinde böyle kurt kuyruğu şeklinde, efendime söyleyeyim böyle çizgi şeklinde diyebileceğimiz bir siyahlık ve beyazlık söz konusu olur o vakitlerde. Bunu anlatıyor. Gördünüz mü? Yani fasih bir Arapça, sahabe gibi o, sahabe olma gibi bir imtiyaz ama ne yapıyor? Kur'an'ı anlamada yeterli değildir. İkinci bir mevzu, ikinci bir husus, yine En'am suresinde bir ayet-i celile. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُحْتَدُونَ. Bu ayeti kerimede Rabbimiz buyuruyor ki iman edip de imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya, işte onlar emniyette olanlardır. İman edip de imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya, işte onlar emniyette olanlardır diyor. Bu ayeti kerime nazil olduğunda, yani indiğinde sahabe zulmün bütün çeşitlerini göz önünde bulundurarak bundan dolayı bayağı korktular. Hatta bazıları dediler ki ya Resulallah, hangi birimiz nefsine zulmetmez ki? Desene biz felah bulamayacağız. Biz emniyette olamayacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Hadis-i şeriflerinde buyurduğu gibi buradaki zulüm sizin anladığınız manadaki zulüm değildir diyor. Buradaki zulüm, Lokman'ın oğluna nasihatini hiç okumadınız mı? Ey oğulcuğum sakın Allah'a şirk koşma. Çünkü şirk çok büyük bir zulümdür. Buradaki zulüm şirktir diyor. Bu da Buhari'de zikredilen bir hadis-i şeriftir. Hulasa değerli arkadaşlarım, bu ve bunun gibi daha birçok vakalar var ki bunlar fasih bir Arapça bilen sahabi dahi olsa Kur'an'ı tefsire ihtiyacı olan ayetlerini anlayamadıklarını ve dolayısıyla da gereği gibi yaşayamadıklarını açıkça göstermektedir. Yani biz insanlığın zirvesinde olan sahabelerden bahsediyoruz. Yani manevi bir seviye olarak insanlığın zirvesinde olan insanlardan bahsediyoruz ki sahabelerden bahsediyoruz. Eğer onlar bu şekilde bir hataya düşüyor iseler biz herhalde hiç anlayamayız. Onun için onlardan misal verdik. Kısacası değerli arkadaşlarım, sünnetsiz bir Kur'an anlayışı, sağlıksız bir anlayış olamayacağından dolayı inananlar Kur'an'ı mutlaka sünnetle konuşturma mecburiyetindedirler. Ne kadar ilimleri, irfanları da olsa kesinlikle böyle bir şey söz konusu olamaz. Bir gün İmran bin Hüseyin şefaat hususunda bir şeylerden bahseder. Cemaatten bir adam söze karışarak der ki ya Eba Nüceyd, sen bize Kur'an'da delillerini bulamadığımız bir takım hadislerden bahsediyorsun. Bu söz üzerine İmran bin Hüseyin kızdı ve adama dedi ki sen gerçekten Kur'an okuyor musun? Adam evet okuyorum dedi. İmran bin Hüseyin peki söyle bakalım, sen Kur'an'da yatsı namazının 4 rekat farz olduğunu hiç okudun mu? Öğlen namazının 4 rekat farz olduğunu okudun mu? akşamın 3, ikindinin 4, sabahın 2. Sen hiç bunları okudun mu? Okumadım. Peki sen bunları nereden öğrendin? Niye böyle yapıyorsun o zaman? Kur'an'da yok bunlar diyor. Siz bunları bizden, biz de bunları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmedik mi diyor. Peki diyor yine söyle bakayım, sen hiç Kur'an'da, İslam'da celp yoktur. İslam'da cent yoktur. İslam'da şigar yoktur. Peki bunları hiç gördün mü sen? Celp, cent. Bunlar zekatla alakalı ifadeler. Yeri geldiğinde bunları izah ederim inşallah. Yani celp, celebi toplayıp zekat memurunun yanına getirme diye bir şey yoktur. Cent, celebi oradan alıp, yani zekat malını oradan alıp başka bir yere götürmeme. Bu manadadır. Böyle bir şey de yoktur Kur'an'da. Şigar, bildiğiniz gibi mehirsiz değiş tokuş yapma şekliyle bir evlenme usulüdür. İşte sen bacını bana verirsen ben de bacımı sana veririm. Mehirsiz olarak. Bak bunlar yasak olmasına rağmen siz bunu Kur'an'da gördünüz mü diyor bunları. İmran bunu Hüseyin, o sen bize Kur'an'da bulamadığımız bir şeyler anlatıyorsun diyen insana bunları anlatıyor. Tabii ki sen bunları göremedin diyor. O da tabii boynunu büküyor. İşte siz bunları bizden öğrendiniz. Biz de bunları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik diyor. Peki sen Allah'ın kitabındaki şu ayeti okumadın mı diyor tekrar. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْاِقَابِ Resul size neyi verdiyse onu alınız. Neyi yasak ettiyse ondan da kaçınınız. Ve bu hususta Allah'tan korkunuz, Allah'ın azabı şiddettir muhakkak. Peki bu ayeti okumadınız mı, okumadın mı diyor Haşr suresinde. En son diyor ki İmran bin Hüseyin, Allah kendisinden razı olsun. Unutmayın ki diyor, daha sizin bilmediğiniz birçok şeyleri biz Allah Resulü'nden öğrendik. Yani neyi anlatıyor onlara? Böyle Kur'an'da bulamadık diye efendime söyleyeyim, biz bunu alamayız, kabul edemeyiz. Bu yanlıştır yani. Evet. İşte görüldüğü gibi buraya kadar anlatılanlardan değerli arkadaşlarım, yani ayet ve hadislerin ortaya koyduğu mesaj açık ve net. Yani o da sünnetsiz bir kitap anlayışı mümkün değildir. Biraz önce ifade ettik. İlminiz, irfanınız ne olursa olsun. Yani her kim Kur'an'ı Allah Azze ve Celle'nin murad ettiği şekilde anlayıp yaşamak istiyorsa muhakkak ki kitabı sünnetle konuşturup onu Resulullah'ın anladığı ve yaşadığı şekilde anlama ve yaşama mecburiyetindedir. Öyleyse sözü fazla uzatmaya gerek yoktur. Dinini dert edinen bir Müslümana düşen görev, Kur'an sağlıklı bir şekilde nasıl anlaşılır? Onu anlamada takip edeceğimiz yol yordam ne olmalıdır? Menhecimiz ne olmalıdır? Samimi bir Müslümana düşen şey bunları öğrenmeli. Bu kurallara göre hareket etmelidir. Bu kurallara göre hareket etmelidir. Değerli arkadaşlarım, madem ki sünnetsiz Kur'an anlaşılamaz ve dolayısıyla da yaşanamaz, öyleyse mevzunun bu bölümünde de Kur'an'ı anlamada sünnetin görevleri ile alakalı bilinmesi gereken bazı özlü esaslardan inşallah sizlere bahsedeyim. Madem ki sünnetsiz Kur'an anlaşılmaz, ben sizlere umum olarak efendime söyleyeyim, bazı özlü esaslardan ve kaidelerden bahsedeyim. Baştan beri delilleriyle de anlatmaya çalıştığımız gibi, umumen Kur'an'ın tefsiri, diğer bir ifadeyle Kur'an'ın beyanı, izahı kime aitti? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aittir. Diğer bir ifadeyle sünnet-i seniyeye aittir. Daha başka bir ifadeyle hadisi şeriflere aittir. Öyle mi? Bunu öğrendik. Şimdi Kur'an'ın bu umumunu cüzlere bölerek, daha güzel anlaşılması açısından cüzlere bölerek eğer anlamaya çalışır isek, birincisi sünnet Kur'an'ın mücmelini beyan eder. Birinci görevi budur. Sünnet Kur'an'ın mücmel olan şeylerini beyan eder. Yani sünnet Kur'an'da mücmel olarak zikredilen hükümlerin ya amel keyfiyetlerini, ya sebeplerini, ya şartlarını ya da manilerini açıklar. Mesela namazların vakitlerini, nasıl ve ne şekilde kılınması gerektiğini, zekatla alakalı nisabı, hangi mallarda zekat verilir, hangi mallarda verilmez, orucun hükümlerini, onunla ilgili Kur'an'da bulunmayan izah edici hususları, taharet ve onunla ilgili konuları, hac ve memseklerini, kurbanla alakalı bilgileri, avlanma konusunu, yani bir sürü şeyler var. Siz bunları Kur'an-ı Kerim'de bulamazsınız. Bunlar mücmel olarak zikredilmiştir. Sünnet ne yapar? Bu mücmelleri beyan eder. Kur'an sadece der ki kul li ibadiyellezine amenu yuqimussalah. İman eden kullarıma de ki namaz kılsınlar. Başka bir şey söylemez. Bunu der bırakır. Yine Kur'an der ki zekat verin. Bunun tafsilatından bahsetmez. Hac bilinen aylardadır der. Hangi aylardadır? Bundan bahsetmez. Hulasa, daha birçok konu var ki değerli arkadaşlarım, bunlar Kur'an'da mücmel olarak zikredilmiştir. Ama bunların tafsilatlı olarak efendim izahları nerede yapılmıştır? Sünnetle yapılmıştır. Öyleyse bu özlük kuralı, kaideyi kafamıza yazıyoruz. Bir, sünnet Kur'an'ın mücmelini beyan eder. Bu ilmi ifadeleri kafamıza yazma mecburiyetindeyiz. Sünnet, Kur'an'ın mücmelini beyan eder. İkincisi, Kur'an'ın umumi olan hükümlerini tahsis eder sünnet. Kur'an'ın umumi olan hükümlerini tahsis eder. Sünnetin Kur'an'ın umumunu tahsisine gelince, bu da bilindiği gibi Kur'an'da umumi olarak bir şey zikredilir. Umum manada bir şey zikredilir. Sünnet ise bundan bazılarını istisna yapar. Örneğin, Kur'an'da umum manada Rabbul İzzet söyler ki, buyurur ki, Allah size ölü etini, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilenleri haram kılmıştır. Ayeti hatırlarsınız. Nahl suresi 115. Sünnet ise bu umumen haram kılınan hükümden ne yapıyor? Denizin ölüsünü, çekirgenin ölüsünü ne yapıyor? Müstesna kılıyor. Bakın, denizin ölüsü, çekirge ölüsünü müstesna kılar. Nasıl kılar? Allah Resulü'nün hadisi şerifte buyurduğu gibi, size iki ölü helal kılındı diyor. Bunlar diyor, balık ve çekirgedir diyor. Denizin ölüsü ve çekirgedir. Bundan dolayıdır ki, biraz önce de bahsini ettik ya, balıkların büyüklüğünden konuşurken, Allah Resulü'nün sahabelerinden seferdeyken efendim işte tamamen bir açlıkla karşı karşıya kaldıkları bir zamanda deniz kenarında kocaman bir balığa denk geliyorlar. Rast geliyorlar. Kocaman bir amber balığı diyor. Bunun yanına hatta diyor ki uzaktan onu bir tepe falan zannediyor. Yanına yaklaştık ki koca bir balık. Yani balina. Bunun etinden yediklerini, kuruttuklarını, efendim azık edindiklerini, ondan sonra da geriye dönerken getirdiklerini Allah Resulü'nün de bu etten yediğini anlatırlar. Ve bu balığın gözünün çukurunda 13 kişi oturduklarını anlatıyorlar. Hani biraz önce bahsettik ya, büyük, ne kadar büyük bir balık ki, işte kaburgasını tikiyorlar, devesine biniyor bir kişi diyor, eline de mızrağı altından geçiyor. Bu kadar büyük yani. Balina olduğu belli yani. Yani neyi anlatıyoruz? Burada Kur'an burada umum olarak ne demiştir? Allah size ölü etini haram kılmıştır. Ölü eti umumen haramdır. Ama sünnet bir istisna yapmıştır. Onun için Kur'an'ın umum olan hükmünü tahsis eder sünnet dedik ya. Sünnet burada bir istisna yapmıştır. Demiştir ki balığın, denizin ölüsü, balığın ölüsü helal. Ve nitekim balığı da biz ölü olarak yeriz. Yani biz balığın böyle şer'i bir kesme şekli falan tutuyorlar. Getiriyoruz. Yiyoruz. Ölü olarak yani. Ve çekirge ölüsünden de bahsediyor. Çekirge ölüsü de yeniliyor. Çekirge ölüsü de yeniliyor. Şimdi burada anladığımız şekliyle delilleri burada yeri numarası yazılıyor. Hadiste anlatıldığı şekliyle ne yapmış sünnet? Kur'an'ın umumundan tahsis yapmıştır. İstisna yapmıştır. Yine Kur'an biraz önceki zikretmiş olduğumuz ayeti de ayeti kerimede farkındaysanız kanı haram kılmıştır. Hani ayette okuduk ya Allah size ölü etini, kanı haram kıldı. Ama bakarsınız ki sünnet bu umumdan bir istisna daha yapmıştır. ne yapmıştır? Var mı hatırlayanınız? Ciğer ve dalak demiştir. Allah Resulü diyor ki size iki kan helal kılındı diyor. Bunlar diyor kara ciğer ve dalak diyor. Kara ciğer ve dalak ikisi de kandır. Bunun kan olduğunu Allah Resulü delalesi şahitlik ediyor. Yeter bitmiştir onun şehadeti. Demek bu kan yani pıhtılaşmış bir kan. Kan iki kan size helal kılındı. Burada gördüğünüz gibi ne yapmıştır? Sünnet-i Seniyye Kur'an'ın bu umumundan istisna yapmıştır. Ha demek ki sünnet Kur'an'ın umumundan istisna da yapar. Hazır yeri gelmişken bir antiparantez yapalım. Kendiliğinden mi böyle bir istisna yapar? Biraz önceki dersin arasında altını çizdiğimiz yerleri hatırlatmakta fayda vardır. Sünnetin vahiy olduğunu söyledik ya. Yani bu istisnalar biraz sonra da yapacağımız şekliyle, izah şekliyle bunlar Allah tarafındandır. Resul kendiliğinden yapmıyor bunu. Kafamızı iyi yerleştiriyoruz. Yine sünnet-i seniyye ne yapıyor biliyor musunuz? Bir istisna daha yapıyor. Burada verdiğimiz misalde. Allah Azze ve Celle Nisa suresinde evlenilmesi haram olanları sayıyor. Kadınlar işte. Sayar. Ayetin sonunda da der ki bunların dışındakiler size helal kılındı. Sünnet ne yapmıştır? Bu umum ifadeden bir istisna daha kılmıştır. Demiştir ki kadın halası ve teyzesiyle birlikte nikahlanamaz demiştir. Yani bir kadını halasıyla beraber, teyzesiyle beraber aynı nikah altında toplayamazsınız. Böyle bir istisna yapmıştır. Bu da yine Sahih-i Müslim'de anlatıldığı şekliyle sünnetin, Kur'an'ın umumunu efendime söyleyeyim istisna kıldığı hususlardandır. Yine değerli arkadaşlarım, sünnet Kur'an'ın mutlak ifadelerini takyit eder. Bu da üçüncü bir kuraldır. Sünnet Kur'an'ın mutlak ifadelerini kayda bağlar. Mutlakı takyit. Yani mutlak ifadeleri kayda bağlıyor. Kur'an'ın mutlak ifadelerini kayda bağlamasına gelince bu da Kur'an'da zikredilen bazı ifadelerin sınırlarını tespit manasındadır. Aynen şu ayeti kerimede olduğu gibi. Lütfen dikkat edelim. Allah Azze ve Celle Maide suresinde buyuruyor ki erkek ve kadın hırsızın irtikap etmiş oldukları suça karşılık bir ceza ve Allah'tan bir ibret olmak üzere ellerini kesin diyor. Kadın ve erkeğin elini kesin hırsızlıktan. Şimdi bu ayet-i kerimede görüldüğü gibi Allah Azze ve Celle hırsızın elini kesilmesini ferman buyurmuştur. Dolayısıyla bu ayet-i kerimeye göre her çalınan şey için mutlaka el kesilir. Mutlak el kesilir. Hırsızlık değil mi? Yani değersiz bir kalemi de çalanın eli kesilir. Ekmek çalanın da eli kesilir. Meyve çalanın da eli kesilir. Bir tane kağıt çalanın da eli kesilir. Öyle mi? Çünkü hırsızlık. Kur'an'ın bu mutlak ifadesine göre el kesilir. Sünnet ne yapmıştır? Hemen bu umumu, yani bu mutlak ifadeyi sünnet bu sefer kayda bağlamıştır. Demiştir ki, bir dakika demiştir. Tabiri caizse. Hadiste anlatıldığı gibi malın bir değeri olması lazım. Allah Resulü'nün hanımından gelen hadiste anlatıldığı gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dinarın dörtte biri ve daha fazla kıymetteki bir mal çalındığı zaman hırsızın elini keserdi. Gördünüz mü? Bir kayıt getirdi bakın. Yani kalemi çalan eli kesilmezmiş. Başka bir hadiste de dediği gibi yine ne meyvede ne de hurma çiçeğinde el kesme yoktur demiştir. Bak, bu da bir hadis-i şeriftir. Ha, ne yapmıştır sünnet? O mutlak ifadeyi kayda bağlamıştır. Her şeyde el kesilmez demiştir. Kalemde, kağıtta, meyvede, şunda el kesilmez. Bunu kayda bağlamıştır. Yine Kur'an'ın biraz önceki ifadesinde mutlak bir tabir daha var. Hırsızın elini kesin, yedini kesin. Yed Arapçada parmak ucundan ta buraya kadar olan şeydir. yedini kesin denildiği zaman hırsızın şuradan koparmanız gerek. Ayetin bu mutlak ifadesine göre hırsızın şuradan kesmeniz gerek. Ama sünnet ne yapmıştır? Kayda bağlamıştır. Elin, yani yedin bilekten kesilmesini söylemiştir. Ondan sonra ayrıyeten bir kayıt getirmiştir. Bunun kesilip salıverilmez yani kan kaydından adam gider. Kesildikten sonra dağlanmasından bahseder. Hatta hadisin birisinde efendim bazı zayıf yönleri de olsa sahih olan tarihleri de vardır. Elin boyuna asılmasından bahseder. Teşhir edilmesinden bahseder. Bunların hepsi bu umumu kayda bağlayan şeylerdir. Görüyor musun? Bu umumu kayda bağlayan şeylerdir. Ve ezbere olarak anlattığım bunlar, bu hususların delillerini ben burada zikretmişimdir. Görüldüğü gibi burada ne yapmıştır? Sünnet gerek Kur'an'ın mücmelini beyan etmede olsun, gerek Kur'an'ın umum hükümlerini tahsis etmede olsun ve gerekse son olarak zikrettiğimiz Kur'an'ın mutlak ifadelerini takyid etmede olsun söz sahibidir. Bu görev onun omuzlarına yüklenmiştir. Bunu muhakkak ki sünnet yapma mecburiyetindedir. Yapmıştır. Bir Müslümandan bunu bu şekilde alma mecburiyetindedir. Kesinlikle bunlardan uzak efendim sade bir Kur'an anlayışı ile bir Müslüman inandığını söyleyen bir kimse hareket edemez. Bu şart. Bunu kafaya iyi yazıyoruz. Değerli kardeşlerim, sünnetin buraya kadar zikretmiş olduğumuz yetkilerinin dışında ayrıyeten önemli bir yetkisi daha var. Bu da aslında biraz önceki delillerden de bu anlaşılıyor ama ifade farklılığı var. Sünnet Kur'an'dan ayrı hüküm koyma selahiyetine sahiptir. Hüküm koyma selahiyetine sahiptir. Tabii ki her ne kadar sünnet Kur'an'dan ayrı hüküm koyar selahiyetine sahiptir de desek, bilindiği gibi bu Allah'ın yine hüküm koyması demektir. Yani Kur'an ve sünnet ikilisi vahye dayalı olduğundan dolayı ki bunu zamanı geldiğinde sünnet vahidir dersi başlığı altında da bir ders yapacağız. İnşallah bunu daha geniş delilleriyle kafanıza yerleştirirsiniz. Bu ikili vahye dayalı olduğundan dolayı Allahu Azze ve Celle'nin Kur'an'da da zikrettiği, sünnette de zikrettiği hükümler kendisine aittir. Zaten ayeti celileyi hatırlarsınız. İnil hükmü illa lillah. Hüküm Allah'ındır diyor. Ayette öyle söylüyor Enam suresinde. İnil hükmü illa lillah. Dolayısıyla Kur'an'da da sünnette de karşımıza çıkan ne kadar hüküm varsa bu Allah'ın koyduğu hükümlerdir. Allah'ın koyduğu hükümlerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hüküm koyma yetkisine, selahiyetine sahip olduğunu anlatan ayeti celileye dikkat edin. Bakın. Ahzab suresi ayet 36. Rabbimiz burada buyuruyor ki Allah ve Resulü bir şeye hükmettikleri zaman gerek mümin olan bir erkek ve gerekse mümin olan bir kadın bu şeyi seçmede muhayyerlikleri yoktur. Ayetin altını çizeceğimiz yer neresiymiş? Allah ve biz de Resulü bir şeyi de hükmettikleri zaman. Ha demek ki Allah da hükmeder, Resulü de hükmedermiş. Çünkü ayrı ayrı karinelerle zikrediyor. Allah ve Resulü. Allah da hükmeder, Resulü de hükmeder. Tabii başta söyledik. Ve böylece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir ifadeyle yani sünnet öğlen namazının 4 rekat oluş hükmünü koymuştur. İkindinin 4 rekat oluş hükmünü koymuştur. Farz koyuyor. Görüyor musunuz? Burada yine antiparantez toplumda cahil bir anlayış var. Bunu da reddeden bir efendim delildir bu. Hani derler ya ki Kur'an'da geçenler farz, işte sünnette geçenler, hadislerde geçenler ise işte sünnet, nafile. Ne kadar yanlış bir şey. Şimdi söyleyin bakalım. Öğlen namazının 4 rekat oluşu nedir? Bir hüküm müdür? Hükümdür. Farzdır değil mi bu 4 rekat? Farzdır. İkindinin, işte akşamı, yatsını, sabah farzdır. Nerede bu farz? Kur'an'da yok. Sünnetle sabit. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın haricinde hüküm koyuyor. Ama Allah'ın emriyle tabii ki. Allah'ın emriyle. Bununla beraber yine sünnet evli olup da zina eden kadın ve erkeğe rejim hükmünü koymuştur. Haramda bulamazsınız. Kur'an nikah altına alınmaları yasak olanları açıkladığı halde, biraz önce de altını çizdik, sünnet ne yapmıştır? Kadın hala ve teyzesiyle beraber nikahlanamaz hükmünü koymuştur. Bu da bir hükümdür. Yırtıcı hayvanların etinin haram olduğu hükmünü koymuştur. Yani böyle bir hüküm koymuştur. Şimdi buradan yine hareketle yine ortaya çıkan bir husus daha var. O da neymiş? Sünnet helal ve haram koyma yetkisine de sahipmiş. Sünnet helal ve haram koyma yetkisine sahip. Yani nasıl ki Kur'an halal ve haram koyma yetkisine sahipse, aynen de sünnet-i seniye de, diğer bir ifadeyle hadis-i şerifler de helal ve haram koyma yetkisine sahiptir. Rabbimizin şu ayeti kerimelerinde sünnetin Kur'an'dan ayrı helal ve haram koyma yetkisine sahip olduğunu anlatıyor. Hatırlarsınız Tövbe suresi ayet 29. Katilu, katledin onları. Kimleri? La yuharrimuna ma harramallahu ve rasuluh. Katledin onları. Kim onlar? Allah'ın ve bir de Resulünün haram kıldığını haram saymayanlar. Allah'ın ve bir de Resulünün haram kıldığını haram saymayanlar. Bu ayeti celile ne diyor bize? Allah da haram kılarmış, Resulü de haram kılarmış. Sayarsın. Evet. Yine Araf suresinde dikkat ederseniz, o Resul ki onlara iyiliği emreder, kötülükten de nehyeder. Onlara iyi ve temiz olan şeyleri helal, kötü ve pis olan şeyleri de haram kılarmış. Allah Allah. Bakın bir ayeti cellede o Resul ki, yani o peygamber ne yaparmış? O insanlara iyi ve temiz olan şeyleri helal, kötü ve pis olan şeyleri de haram kılar. İşte bu ayeti kerimeler değerli arkadaşlarım, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de yani sünnet-i seniyenin de helal ve haram kılma yetkisine sahip olduğunu anlatıyor. Şimdi Allah Resulü'nün sünnet ifadelerine bakarsanız mesele biraz daha güzel anlaşılacaktır zannedersem. Allah Resulü hatırlarsınız bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Sakın ha sakın süslü koltuğuna yaslanmış birisine benim hadislerimden birisi okunur da o kişi hiç vaziyetini bozmadan sizinle bizim aramızda Kur'an var. Arkadaş, biz Kur'an'da neyi helal bulduysak onu helal kabul ederiz. Biz Kur'an'da neyi haram bulduysak onu haram kabul ederiz. Sakın böyle der bir vaziyette karşıma çıkmasın. Sakın ha. Dikkat edin. Resulullah'ın haram kıldığı aynen Allah'ın haram kıldığıdır diyor. Ala. Dikkat diyor. Ve innemâ harrama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mislü mâ harramallah diyor. Görüyor musunuz? Bu aynen onun haram kıldığıdır diyor. Demek ki biraz önceki ayete tekrar başvuruyoruz. İnil hükmü illâ lillâh. Bunlar, bu hükümlerin hepsi Allah'ın hükümleridir. Yani Kur'an, sünnet ikisi de vahye dayalı olduğundan dolayı helaldi, haramdı, hükümdü. İçerisinde ne varsa hepsi Allah'a aittir. Resulüne vahyetmiştir. İki şekilde vahiy metluf, ey Kur'an. İkincisi de vahiy gayri metluf, ey sünnet. Bunu kafaya iyi yazıyoruz. Yine bir hadis-i şerif, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dikkat edin diyor. Farkındaysanız meselenin önemine dikkat çekerek dikkat edin diyor. Bana Kur'an ve onunla beraber bir misli verildi diyor. Bana Kur'an ve onunla beraber bir misli verildi. Dikkat diyor. Yakında karnı tok koltuğuna rahatça oturan bir kimse şöyle diyecektir. Sadece şu Kur'an'a sıkı sıkı sarılın. Onda helal olarak bulduğunuz şeyi helal kabul edin. Haram olarak bulduğunuz şeyleri de haram kabul edin. Dikkat edin. Size ehli eşeklerin eti helal değildir. Kur'an'da geçmez ama bak. Dikkat edin. Yırtıcı hayvanlardan parçalayıcı dişi olanların eti size helal değildir. Ebu Davud'daki bir hadiste ne yapıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Buna dikkat çekiyor. Yani bunlar Kur'an'da zikredilmediği halde sizlere haram olan şeylerdir. Sizlere haram olan şeylerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadis-i şeriflerine de yine dikkat edersek aynı hususu teyit etmektedir bizlere. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk gavzesinde olduğu gün minbere çıktı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra şöyle buyurdular. Ey insanlar, unutmayın ki ben ancak Allah'ın size emrettiklerini emrediyorum. Ve yine unutmayın ki ancak ben sizlere Allah'ın nehyettiklerini nehyediyorum. Görüyor musunuz? Yani bu da umum ifadelerle ne kadar nehi varsa bunlar hep Allah'ın nehyettiği şeyler. Kur'an'da da geçse, hadislerde de geçse bu nehi dediğimiz şey, yani yasaklayıcı olan şeyler, demek ki bunlar hep Allah'tan inen şeyler. Allah'ın emrettiklerini size emrediyorum. Yani ne kadar Kur'an'ı emirler varsa bunlar hep Allah'ın emirleridir. Sünneti emirler varsa, hadislerde zikredilen emirler varsa bunlar da Allah'ın emirleridir yani. Evet. Hulasa değerli arkadaşlarım, sözü daha fazla uzatmayalım. Bu delillerden de bu izahlardan da anlaşıldığı gibi sünnet ne yapıyormuş? Kur'an'ın haricinde de helaller, haramlar koyuyormuş. Ama altını tekrar çiziyoruz. Bu helaller ve haramlar, bu emirler ve nehiler, hatta ve hatta muhayyer bırakılan şeyler var ya, yani yaparsanız sevap, yapmasanız da bir şey yoktur. Hatta ve hatta bu muhayyerler bile Allah'tan inen şeylerdir. Allah'tan inen şeyler. Tabi yani emir demeyeceğiz. Allah'ın muhayyer kıldığı şeylerdir. Yani siz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendiliğinden mi şunu söylediğini zannediyorsunuz? Her kim ki namazların önünden ve arkasından 10 rekat revatip kılarsa, yani sünnet kılarsa, nafile kılarsa, Allah ona cennette bir köşk inşa eder. Allah yerine mi karar verdi zannediyorsunuz? Hayır. Allah Resulüne vahyetti. Ey Habibim, onlara de ki namazların önünden ve arkasından şu 10 rekat nafileleri kılana cennette bir köşk var. Onun için nafileler de Allah'tan nimettir. Yani şeriatta ne kadar efendim İslami mesele varsa, ki bunlar 3 kategoriye girer. Emir, nehi, muhayyer. Bunların hepsi Allahu Azze ve Celle'den inen şeylerdir. Emir, nehi, muhayyer. Yani yapın, yapmayın. Yaparsanız iyi olur, yapmasanız bir şey yok. Allahu Azze ve Celle'den bizlere hakkı hak bilip ona ittiba eden, batılı da batıl bilip ondan uzak duran kullarından olmamızı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Konuyla alakalı anlayamadığınız veya benim tarafından anlatamadığım bir husus varsa tekrar üzerinde durabiliriz. Evet. Tabi bağlayıcı olanlardır. Yani emir bağlayıcı olan şeylerdir. Bağlayıcı değildir. Yani her hali bağlayıcı değildir. Yani güzel örnekler vardır. Allah Resulü yanlış yapma. Ama bağlayıcılık, yani bağlayıcılık şeyi yoktur. Kendisi zaten söylüyor. Yaparsan şöyle olur. Evet. Yok, hazır.